यह सुनकर प्रजा ने कहा, देवी आपको नमस्कार है, आप मुझे एक नवीन नगर प्रदान करें। यह सुनकर देवी ने प्रजा को एक सुंदर घोड़ा प्रदान किया और वे गुणवादन करती हुई दक्षिण दिशा की ओर चली गई। वह राजा भी उस अश्व पर चढ़कर उनके पीछे पीछे नेत्र बंद कर पश्चिम दिशा की ओर आया। इसके बाद वह जहां मरकण नाम का पक्षी राट था वहां गया। उसे देखकर वह भयभीत हो गया। तब उस राजा ने दोनों नेत्रों को खोल लिया और कन्या के द्वारा रचित एक शुभ नगर को देखा। उस नगर के उत्तरी भाग में गंगा, दक्षिण में पांडुरा, पश्चिम में ईश सरिता तथा पूर्व में मरकण पक्षी का स्थान था। यह स्थान कुछ कुब्ज टेढ़ा था कन्या द्वारा निर्मित होने एवं कुछ कुब्ज टेढ़ा होने के कारण यह स्थान कान्यकुब्ज नाम से प्रसिद्ध हुआ। राष्ट्रपाल के पुत्र जयपाल ने 10 वर्ष तक राज्य किया। वेणु वादन करने के कारण उसको वेणुक नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। राजा वेणु ने देवी के द्वारा प्रदत्त मनोहर कन्यामती नाम की कन्या के साथ विवाह किया। कन्यामती से उसे 7 पुत्रियां उत्पन्न हुई। वे मातृकाओं की मंगल कला से समुद्भूत थी। उनके नाम इस प्रकार हैं: शीतला, पार्वती, कन्या, पुष्पवती, गोवर्धनी, सिंदूरा तथा काली। ये ही क्रमश ब्रह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा नाम से प्रसिद्ध हुई। अनंतर उस रानी से यशो विग्रह नामक पुत्र हुआ। वह बहुत बलवान, धर्मात्मा तथा आर्य देश का मालिक था। यशो विग्रह ने 20 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य किया। उसका पुत्र हुआ महीचंद्र। महीचंद्र ने भी अपने पिता के समान ही राज्य किया। उसका पुत्र चंद्रदेव हुआ। चंद्रदेव का पुत्र मंदपाल राजा हुआ। उसने 10 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र कुंभपाल हुआ। मलेच्छ्य और पैशाच धर्म का अनुयायी महामूद राजनिया नामक नगरी का अधिपति था। उसने बहुत से देशों को लूटकर धन एकत्र किया था। वह कुंभपाल के पास गया। उसने कुंभपाल को बहुत सा धन दिया। बुद्धिमान कुंभपाल ने 20 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र देवपाल हुआ। देवपाल ने अनंगपाल नामक राजा की कन्या चंद्रकांति के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। देवपाल ने कान्यकुब्ज प्राप्त कर अनेक राजाओं को जीत कर अपने पिता के समान राज्य किया और उसे जयचंद्र और रत्नभानु नाम के 2 पुत्र हुए। जयचंद्र ने पूर्व और रत्नभानु ने उत्तर दिशा में आर्य देश को जीत कर वैष्णव राज्य को प्राप्त किया। रत्नभानु का पुत्र लक्षण नाम से विख्यात हुआ। वह कुरुक्षेत्र में युद्ध करता हुआ दिवंगत हो गया। बुद्धिमान वैश्यपाल, कुंभपाल और शुल्क वंश समाप्त हो गया। विश्वक्सेन के कुल में उत्पन्न होने वाले राजा विश्वक्सेन वंशीय विशेन के कुल में उत्पन्न होने वाले विशेन वंशीय क्षत्रिय गुहिल के कुल में उत्पन्न होने वाले गोहिल क्षत्रिय राष्ट्रपाल के कुल में उत्पन्न होने वाले राष्ट्रपाल वंशीय क्षत्रिय कहलाए। शुल्क वंश के धुरंधर लक्षण के मरने के बाद सभी प्रधान क्षत्रिय राजा कुरुक्षेत्र में समाप्त हो गए। शेष छोटे छोटे राजा वर्ण संकर तथा मलेच्छियों से दूषित होकर भयानक मलेच्छ्य राज्य में स्थित हो गए। परिहार वंश और बंगाल के शूर वंश आदि का वर्णन। सूत जी बोले, हे भृगु श्रेष्ठ शौनक, अब आप परिहार वंश के राजाओं का वर्णन सुने। अथर्वेद वेता परिहार ने सभी बौद्धों को जीत कर सर्वशक्तिमयी देवी की श्रद्धा पूर्वक आराधना की। सर्वशक्तिमयी देवी ने प्रसन्न होकर चित्रकूट पर्वत के ऊपर 1.5 योजन विस्तृत एक नगर का निर्माण किया। देवताओं के प्रिय इस नगर में कली को बंदी बना लिया गया था और यहाँ कली का कभी प्रवेश नहीं होता था, इसलिए यह नगर कलिंजर नाम से इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। परिहार ने उस कलिंजर नाम के नगर में 12 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र गौरवर्मा हुआ। गौरवर्मा ने अपने पिता के समान ही राज्य किया। उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने छोटे भाई घोरवर्मा को कलिंजर का राज्य सौंप दिया। अनंतर वह गौड़ देश में चला आया और वहां राज्य करने लगा। गौरवर्मा का पुत्र सुपर्ण अपने पिता के बाद वहां का राजा हुआ। उसका पुत्र रूपण हुआ और रूपण का पुत्र कारवर्मा और कामवर्मा हुआ। इधर शक नाम के राजा ने महालक्ष्मी सनातनी देवी की आराधना की। 3 वर्ष के अंत में उस देवी ने कामाक्षी का रूप धारण कर अपने भक्त का पालन करने के लिए वहां निवास किया। कामवर्मा ने 50 वर्ष तक राज्य किया। कामवर्मा के भोगवर्मा नाम का पुत्र और भोगवती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उस राजा ने भोगवती नाम की अपनी कन्या विक्रम को प्रदान की और अपना राज्य अपने पुत्र भोगवर्मा को दे दिया। भोगवर्मा का पुत्र कालीवर्मा हुआ। कालीवर्मा ने भक्ति पूर्वक महाकाली की उपासना की। उससे प्रसन्न होकर वर देने के लिए भगवती काली स्वयं उपस्थित हुई। भगवती काली ने प्रसन्न होकर अनेक पुष्पों की कलियों की वर्षा की, जिससे एक सुंदर नगर उत्पन्न हुआ जो कलिका तापुरी कलकत्ता के नाम से इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। कालीवर्मा का पुत्र कौशिक, उसका पुत्र कात्यायन, उसका पुत्र हेमवत, हेमवत का पुत्र शिववर्मा, शिववर्मा का पुत्र भववर्मा और भववर्मा का पुत्र रुद्रवर्मा हुआ। इन्होंने भी अपने अपने पिता के समान राज्य किया। रुद्रवर्मा का पुत्र भोजवर्मा हुआ। भोजवर्मा ने अपने पिता का राज्य त्याग कर वन प्रदेश में भोज राष्ट्र का निर्माण किया। भोजवर्मा का पुत्र गववर्मा हुआ और उसका पुत्र विंध्यवर्मा राजा हुआ। विंध्यवर्मा अपने छोटे भाई को राज्य सौंप कर वंग बंगाल देश चला गया। विंध्यवर्मा का पुत्र सुखसेन, उसका पुत्र बलाक हुआ। बलाक ने 10 वर्ष तक राज्य किया और उसका पुत्र लक्ष्मण सेन, उसका पुत्र माधव, उसका पुत्र वेशव और वेशव का पुत्र सूरसेन हुआ। सूरसेन का पुत्र नारायण और नारायण का पुत्र शांति वर्मा हुआ। शांति वर्मा ने गंगा के किनारे शांतिपुर नामक एक नगर बसाया और वहां रहने लगा। शांति वर्मा का पुत्र नदी वर्मा हुआ और उसका पुत्र महान बलवान गंगादत्त हुआ। उसने गौड़ ढाका राष्ट्र की ओर जाने वाली दिशा में नदिया नामक एक रम्य नगरी बसाई। गंगादत्त ने एक विशेष यज्ञ विद्याधर को बुलाया। उसी के द्वारा यह वेद परायण पुरी नदिया रक्षित थी। राजा गंगादत्त ने 20 वर्ष तक वहां राज्य किया। तभी से उसके कुल में उत्पन्न होने वाले गंगावंशी इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। गंगादत्त का श्रांग देव नामक एक महाबली और विष्णु भक्त पुत्र हुआ। वह श्रांग देव गौड़ देश में जाकर श्रीहरि के ध्यान में तल्लीन हो गया। श्रांग देव ने 10 वर्ष तक राज्य किया और उसका पुत्र गंगादेव हुआ। 20 वर्ष तक उसने राज्य किया। गंगादेव का पुत्र अनंग राजा हुआ। बलवान अनंग गौड़ देश का महीपति हुआ। पिता के समान उसने भी राज्य किया। अनंग का पुत्र राजेश्वर, उसका पुत्र नरसिंह और उसका पुत्र कलीवर्मा हुआ। राष्ट्र देश में जाकर बलवान कलीवर्मा ने महा के राजा को जीतकर महावती नामक रमणीय पुरी के मध्य सुखपूर्वक राज्य किया। कलीवर्मा का पुत्र हुआ धृतिवर्मा। धृतिवर्मा का पुत्र महीपति हुआ। जयचंद्र की आज्ञा से राजा महीपति ने उर्वी माया उर्विया नाम से एक प्रसिद्ध नगरी का निर्माण किया और वहां पर निवास करने लगा। कुरुक्षेत्र में सभी चंद्रवंशीय क्षत्रिय राजा मारे गए, तब महीपति महावती का राजा हुआ। 20 वर्ष तक महीपति ने राज्य किया। अनंतर सहोचिन के द्वारा सुयोधन के कलांश से उत्पन्न जो राजा थे वे सभी कुरुक्षेत्र में मारे गए। परिहार के पुत्र घोर वर्मा ने कलिंजर में राज्य किया। उसका पुत्र हुआ शार्दूल। उसके वंश में जो राजा हुए वे शार्दूलीय नाम से प्रसिद्ध हुए।